بذكرة النبوة سنجد وعلمه مخملكم مما يسأل لكسط شقيتي رب مبعثيت اللي جيبين دمنا ولو لا دفق الله قلوا انجيب يالا ناسا تخنيتني بعضهم ببعض ستكون كبيرين ريري جب بسخنتي لما ساقن بسخي جن اريو برشت كل فسادة بالله دينا خيطف لا أسمعني جروم يا رسول جروم يا ولكن اللي في نك دوما لين باي كفتة ما يق كفتة لبون ما يق دخل الله يا رسول فدين بروم جنيل على الحال من شميلي في نبوم أخفني جعلني تلك آيي آيات الله آيي يلا نبلغها لنك ينتلي عليك في نقي محمد بالحق كدب نلغون إنك نك يو كبين كنن كبين كبين كبين وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته أجمعين ورضي الله تعالى عن الصحابة وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي يسر ولا تؤخر تلك جوج مبتدلة وصلوا منا نيك سيفو منا نيك خبر mone ka so mone ka abu bayan ba mone ka badal ko lo xamne dañ ko fakayo fakayo li fatlam dina badal bis badal ismu li farati manane ka badal lolo manane ka shifa manane ka khaba te rusulu ji dum ko fak dañ ko takal li ko glam dañ ko gayi mala netti ak seen jikko yu rafet yoyu rusulu u ñoy ndawi yalla yi mu tan ci biir bindefum yi li ñi baax baax nak ak li ñi doon doon tanef cerewul fadalna eppal nañu ngeneel ba'dahum ñenn ñi ala ba'din yep gratuy nañ ko fekk nañ ko waye am na ci ñoo xamne am na luñu leen jakkel lo xamne du sar pour ku yëneenté rek am ko mbangam man ko waaw ya hamukallah ndax min bu mbokk na ci rusul yoyu man ko xamne kallama waxantena ak mom waxna mom waxantana ak wa jojallahu yalla anna alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh yalla waxantana ak mom koka ginaaw lolou itam wa rafa'a atalna ba'dahum rasulillahi darajatin ay martaba waw wala mi nga xamne saabi mi nga xamne mo asiril mualla nena cappet gogu mu def cappet muhammad dugal ko ci baabuhum joju def ko muy alam te borom bi mom def ko mu xamal nena du kiri mo xamne khalaatu dom adama la li wax warid bi da ci am ci borom xam xam yi li wax lo xamne ñu ko tudde warid moy li jige ci yalla rek dal ci sa ko ndax warafa'a akalna yekati na ba'dahum ñen ni darajatin ay daraje ñu uppale ko ñu ci def mu ne nak ba'dahum joju kenn ci ñom nga muy muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax وقد حضر لذلك الحارث حارث بالله ام نبيت يموي رسول الله نيغا خامي موم لا ني موماله بعدهم دفع وحيه وإن ذكروا وإن ذكروا نجى الطور فهكوا وإن ذكروا نجى الطور فهكوا نزل عرشي مفتخرا لتخنى نانا يهودي بلي نبتلي ndeyel yalla la mu deyon ak Musa ngir jëm ko def tite pour wala ko uppale daraja ci sa yonent te yalla ngi deyewon ak Musa ci turu bina ne ko tontu yitam ndeyel yalla deyek nabi ci arf ku de ci turu sina ci suuf ci upp ci dey ci arafa la upp daraja جنون فإن الله كلم ساك وهيا وكلم ساك مفاحة وعدنا موسى يلا وقنا نوم وهي وقت بوهي ولد سنت جنتي جاك الله أمجا وكلم وقنا نكسى مصطفى مصافة حتى كتو يكتن وعدنا أجنا جدين وإن خابرت لفسة لن تراني بما كذب الفهاد فعمت معنا وإن خابرت ندم خياسة ولا ما يندي وقت كتبات نورلي كمبارينا شو كمباري ما تلن تراني دي على كنت مصاب ومكني أريني إليك والمصابب yalla tontu ko ne lan tarani moko comparé lamunon na bi ma fa khal basir kon nga xamné amna différence ki dañ ko ne lan tarani mo lu ma gis te mo doon sakku gis ne bi nak sakku wul gis yalla ko ne kay gis ma kay leral nit nak bi may gis mo lew ma dara ma fa khal basir wa ma taqa kon da ngay dal di mo ne momale rasulullah ورفع بعضهم درجات متكبرين وين يعني موسى خرى محسيا علي موسى من بقي الله وانا لمكون شكلير تفدانكم وإغمد نبي لم يكن جغن يسخ يسيق دي جنغ سانا أمخر خلمتر جنغ الوقت ما جدار ما ساق البصر وما ساقع كيدانكم قرر موسى سائقا فلما تجلى ربه للجبل صار دكا وقرر موسى سائقا كي تسوف لكي تجلى كي تسماني جرمي كي بك يلوني توتي تلير دفع خمدان كي بك يلوني جم داركي وشي كن من نامهم ورفع اتل اي كتير بعدهم محمد درجات اي درج موطل لكي كتير لولو بوكني شي liñ ko yebal pour mo ñepp tan ñi dañ leen yoni woon pour ñu o seen jamono bokk na ci liñ ko ne nga o jinni nga o nit ñoom dañ leen yoni woon ci nit ñi ku la wax nak ne Suleyman ilifu ne jinne yi tam tontu ko na ko ilifu Suleyman jinne yi bokku la gi yoni ne bi ci jinne yi Suleyman sultanatan la leen amé woon ne bi yor leen nubuwatan ki kumanma ligeelo rek dañ ko defalon jinni ki dañ ko yoni pour mu nek sen yoni amna di wax non ya'maluna ma lahu ma yasa'u min ma'arib wa tamasil wa yasfani kal jawab wa quduri ra'siyat ni'amalu ala daud yonentou bi dañ ko yoni ci nit ni yoneko ci jinni yoneko ci geejgi yoneko ci jirigi yoneko ci bayyi may ak jamaada mbokk na ci ngeene liñ ko defal bu mu uppal ko ñu ka xam nu bu woti moy dernier li yonente yi mbokk na ci warafa ba'dum tafilu ummati ala sa'ir al-umam xéta ma gëm xéet yépp kuntum khayru ummatin ukhrijat linnas bokk na ci mujjisatu mutakafara mujjisat yoo xam ne du benn du ñaar du ñett du ñeent te mujjisatu nabi li mu wuyut ni mu wute mujjisatu yonent yi yonte yi ke nekk nekk sa mu gisatu dafa jeex ca faafa ma ko ko fekkwul woon mën na koo wedd nabi mu jëlam dafa des ba ilaa yowmal qiyaama muy téere bi ngeen tiim mu ngi si ba faw Moussa da gëna xottil nañ ko géej ga waaye ca saasa la géej gi delluwaat di géej continuewul xotteeku kon ku ko fekkewul woon bu ñu konetele ci kasayor sax na ngeen mën ngaa sa géej jàngi mel ni mu mela waxul dëgg yabal woowu da ko daan sonal ma doon jaan mais yet fa dem na ca saasa yent yàlla daaw Suleymaan yent yàlla Suleymaan daa na fa da nam tur ci daawul kan ci ñoom moo daan yense daa na fa ci bu suuf liggéey ko rot muy naaw liggéey ko nag ci wàll li gën a jafe ci wàll bi muy rot boo xam ne bii amul dugg tey naaw di rot sa ami ween du gis guddi tey gis bëccëg du gis bëccëg tey gis guddi di mbërëg it ni nit mu di li ñuy wax njugub waaye nag njugub loolu su ko musaa naa it ba réer bëti ni ñu day daanu doonaat la mu doonoon kon mu cancerati bin mokk jëfati mokk na ci war a faa baabuum foo xabaayu dara jàppi du dëgg wa xayru sàllika wa xayru sàllika wa xayru sàllika du jeex du jeex moma moo tax Momadou Bouchiri na ko inna ma fadlaka samaan wa ayatuka fii ma nuhidul afaau ñoom seen ngëneel jamana dañu tolloloon rek la yem yow seen ngëneel dafa continué ba faw innaka la min almusalina dañuy taxawoon démba iwa innaka la min almusalina taw ci bi inna ji rabba nga xawi kofaar yéef yi dañ ko noon lasta musila lasta mursalin lasta mursalin loo ku ñuyéen bi yàlla na ko enke innaka la min almusalina wa ataynaa terewul jox nañu insa na maryama insa lam na maryama kay doomi maryama jox nañ ko bayyinaati ay preuve yu leer nañ yoo xam ne doy na tegtal ne kii àndul neen ndax ñi mu maaseloon mënuñu ko terewul wa ayidnaahu maa ko dollee doole maa ko dollee doole bi roxe ci jëmm ji al kudusi nga digu ñu sellal mu di jibril jibril daan ànd ak moom fu mu jëm mu jëm fa fu mu toll mu toll fa dëgg la jibril du insa rek la nekk ruhul kudus ci moom yonente bu ci nekk dina la renfort di la courage waaye insa ci raw ndax insa dafa amul woon bàyyi mu taxoog moom taqu kuy yar sa doom walaw saa bu neexoon laaw yàlla pour mu def ñépp ñu jub kon ma def ñépp ñu jub te kon ma xtatala du reyante lasina ña nga xam ne min baadihim xew nañu ginnaaw bi yonente yi demee bàyyi fi téere yi téere yi def suñu erreuro di xeex min baadi maa jaatum ginnaaw ba nga xamee ne dikkal na leen bayinaati layu biir waaye neexul yàlla ñépp jub ma réeral ñenn ñi réeral googu walakin na neexul yàlla dugub ñépp xam nga law saa jële laakin na ji la tontu su neexoon yàlla ma jubal ñépp walakin na neexul yàlla mu jubal ñépp moo tax téléphone ñu uute fa minu am na ci ñu man aamana ñu gëm bi yonente bi waxee yonente bi dee ñu sax ca gënd waaye wu minum am na ñu gëm bi yonente bi dund yonente ba dee ñu kafara ñu weddi walaw saa bu soobon law yàlla maaxtataloo kon ma jubala leen te duñu xeex fakkiit la rek walakin na ndaa li fi nekk yàlla yëfal duñu def maa yëri du lu ko sob ci jubal ku ko neex bàyyi ku ko neex mu yar ci tawfiqi ilahiya seesaan ku ko neex it mu nekk ci crise ya ayuha allazina amanu yéen gaay gën yàlla ñu ngi yëm ci afrika infiqoo na ngeen dépensé min maa rafaqnaakum ci lenn ci li ñu leen war sëgal juróom ñeent ya ngeen génnee benn ba bu dee xaalis ñaari téeméer yi juróom ya bu dee jàpp fanweer ya benn ba bu dee béy fan ñeent fukk ya benn ba bu dee nag noonu bu dee jileem juróom ya jàpp loolu laa wax yuridulaa bikum yusra wala yuridu bikum usra kon dama naan fukk yi jëlal juróom jox ma benn jox ma juróom ci def yaflen ko min qabla an yatiya jamono ngi ñew wala bok def ngi ñew min qabla an yatiya bala ak yawmun tarub bis bo xamni farga agna ci la baykon amul jot fi ci bis ba am li tabayki amuta wala qullatun xaritan te buy jëriñan ci amu fa wala safaatun ki nga waañ buy jëriñan te amu fa mooy bés pënc jàng nañu ko ci rafa ñëpp te ñëpp la bayon wala qullatun wala safaatun na la wóor ni billahi walkafiruuna way weddi ñi yàlla walkafiruuna way weddi ñi santaane bi yàlla hum ñoom sax sax saalimoonu ñoo di way toñ ayangi bu for hazihi laya tuzma ayatu kursi hiya afdalu ayi qur'an mo gën ci alquran li anna tawhid alladhi istufida minha lam yastafid min ayatin siwaha borom sahabi loolu wax neena aay bile moo gën ci alquran ngir tawhid bi ci nekk nekkul ci beneen bi nga xam ne tawhid bu jëriñu bi ci nekk amul ci beneen aaya bu mu nekk li ann cheyin yusrafu bi sharfi mawdoihi loolu gis lu mu doon caraangaam nga day ni daraja yi kañ kay terale fa innaha stamalat ala umuati almasail addalati ala subuti kamalati lillahi wa nafyi naqaisi anhu taala aayi bi le aay la boo xam ne day saxal cosaani masala yi nga xam ne ñooy tegtale saxuk nguurug yàlla gi akuk matak yàlla gi di ko daqal lépp luy niru wàññi ak wàññeeku wa warada fi faddiliha min al ahadisi kasirati may jëllu an al xasfi nee na nettali nañ ci adi jëlu ko sa sollaay ci ngënilu aay bi lu yoo xam ne ëpp na nit mën ko takk ñenaa la ca ma sësluf nag ñun xaa bokk na ca nic yonente bi ne na man qaraaha inde xurujihi min beytihi kaana fi damani llahi fa yarja boobu rek doy na boobu rek doy na ayatul kursi day mel ni ci doom aadama assurance la sooy génn sa kër jàng ko assuré nga sa bopp ci police boo xam ne maam yàllay directeur ba moo lay sàmm bi di nga ñibi ci waat parce que di la fiir wala du la fiir doo këpp doo feebar day àll foog nga duggaat sonko jànge woon ma ne boobu rek doy na accident yi dañuy bëri si jamono bii ku yàlla waxal boppam yaarale ko ci laamiñi rasulillahi docteur digalu la ko ak jibar digalu la ko ak suñ digalu la ko ndax minal maulana di waasitati suñ jil wujoodi sans tayoo noonu mas naa gis daaw may gàmm fu ñuy wax mbaaw ci diggi guddi xalifa bi ñu fi abdulaziz mu ne ma laalal ma ci xinaaj zahab mar naa ko lool ma xale yi woy ma firi sa ñu nii bi firi yu ko dugg ñu jëg suñu jàllaa bi bi mu ñoroon asaf la xabtaani gabar bi ci biir daf ci jiitu loon maa ngi gis ni muy maj maje pour ni mu koy summee ci biir mbooloo mi tudd summeeku jox ma ko ak ñaar fukki junni daal di wax nañ ni ba muy dem sama kontante tax na tey ma wax leen njëriñ yu réeri ku mu ci yéen nga nar a fee tukki soo dere demee ba dànd ci lu jub na nga jublu penk foog sa loxo lay jor teg ko ci sa bopp dang nga ayti kuris yi ba mu jeex ngëpp fi ñett yoon ci sa càmmañ génn daal ñibbi si nga demee wax na boobu moom mbóot la bu ci rax bu dugg ci biir bii ñu doon wax léeg-léeg nga dem fa daaw fekk ko ci piaaj maanaam jamono yonente bi daan na ko dal day am jamono ñu pe day am jamono yoo xam ne dafa yaa dafa maanaam dafay sawar léeg-léeg yàlla ubbi dënni wali yu mbaa dënni yonent muy yulleeku rek di yulleeku ay jamono lay doon li asamaan di jëkki jëkki di taw boobu yàlla mën a kër sëb boobu jamono boo njax la fee taataan foog nga am ndox bu xasee na kër sëb nag bu xëyee ma dem ca nab daf leen di dal bu baax. Li ci ëpp nag nabi moom ñaari saaba yi daanañ ko tëru ci bu ayee kër Fatimatu ndax daf bu fa ayee rek foog mu dëkk foog mu sawar foog mu bari lu mu yulli que astaghfirullah mën a Fatimatu Aïchatu maa ngi fàttali ko bis bu ma fi ñaari suñu Abdou Aïmi Mahabou keroo gi xam naa dafa nekk ci waarit bi bi waaji doon wax wax na fa yu foor ne daal ma bégale leen ko ñu di géegoo xam ne mu tiini nga koy jàng ak inna ansalnahu wala fajar joo xam ne ayatu kursi nga koy jàng ak l'ikhlas ñu di ci wax ñu sur ci gan wax yu foor ci yooyu ñaar bisimilah ñu dem ci ngeneen di fat ñu dem ci ngeneelu ayatu kursi man qaraa libru kulle salatin lam yamnaahu min adduxuli jannati ila almawt ku jëf boo sëlmale fanata rek jàng ayatu kursi na la wóor ne dara tërawu la na dugg àjjana lu dul dee kenn dafa mën la dugg àjjana te deewul kenn mënu la dugg àjjana te deewul waaye bu ko kenn mënoon da ngay daal di tàbbi ci saasi waaye na la wóor ne daal li la tëree àgg biir àjjana mooy ruu bii noppi ngeen di ngay def boo sëlmale farata jàng ayatu kursi nono wa minha maa quriat fi dari illa ajaratha shayatin salatina yuman kër goo dugga jàng ayatu kursi seytaane dina ko teggi fanweeri fani mu fu dundu biir boobu it la yadxuluha shaiun wala gaira jibar bu góor du am doole mën a man mën a dugga fa bu jigéen noonu arbaina leyla na bay wax nag mulaas ne ya aliy allim haa waladak wa ahlak wa jiraanak aliyin naan laa dénk bul sàggan xamalal aay bi say doom fexel ba ñu mokkal ko xamal ko say jabar fexel ba ñu mokkal ko xamal ko say dëkkal lool fexel ba mu nokkal ko naan laa yegal naka sama nivelet ayatun ahsanu min haa aaya musula wàcc ko ko gën a rëy wa minha man qaraha ida aqasama aljaahu amanahu llah wala nafsi wa jaarihi wa jaari jaarihi wal abyaati xawlahu ku koy jàng booy tëdd darga su lu tëdd nga jàng ayatu kursi tëdd yàlla nee la wattu guddi keroog wattu kër gi sës ci yow wattu kër gi sës ci googa wattu gi sës ca googa wa min a sayidul kalaami nabi nena sang di wax quraanu alquran wa saydul qurani sanga alquran baqara tusaaru ñax baqara wa saydul baqara si sangu baqara ayatu kursi wax yëpp alquran yi seen sang alquran yëpp suratu baqara si sang suratu baqara yëpp ayatu kursi yi sang wa minha ma warada annahu antara jibril ala musa jibril masla wàcc ci moussa wa xallo rabbaka yaqulu lak yàll jibril ne moussa yàlla nena man qaraha aqiba kulli salaati képp kuy def booy sëlmalee nga jàng lii may bëgg a wax moo di allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday kulli nafsin wa lamhatin wa tarfatin yatrufu biha ahlu samawati wa ahlu ardi wa kulli shayin huwa fi ilmika kaa'inun aw xad kaana uqaddimu ilayka bayna yaday salika kullu jokk ca la ilaha illa wa yalxol na taqso sinatu wala numalluhu ma fi samawati ma fi ardi lam sallati yafso indu ila bismi yalamu ma bayna aydihim ma xalfum wala yuxituna bi shayin min ilmih illa bima shaa wasia kursiyu samawati wal ard wala yaxilu ismahu alazim xëfna leyla boo ko waxee bëccëg ay waxtoom wa nahaara ak bëccëg boo ko boolee leyla guddi wa nahaara ak bëccëg boo ko boolee arbaun ñeentala wa isiruna ak ñaar fukka saa 24 heures la guddeeg bëccëg 24 heures la soo ko waxee nag amul benn heure ci 24 yooyu mujjib lu ñu am na courrier bu départ ci yow jëm ci asamaan malaaka yu yóbbu ko ñuy bindal la ci alfu alfu asanatin junni junni yiw loolu nag day sax dak après yun fi xibi jour bi bëgg bi ñuy ëf mufta bi pour nit ñi dëkk. Bismillahi rahmaan gaa yi nii kat kom bu rëy la kat kom a ngi di waay bismillah waa àggale bu kat wa tastaxalu lmalaika di nga sonnal malaaka yëpp ci binde yiw wa axasa xaarifona min aqwaidun jëmma min ha man qaraa aqiba kulli salaati arbaa sana bii di bëgg a ñëw nag li arifine yi ñoom ñoo ko analyse génnee ko ci seen laboratoire bu ilahie bu adoutul ilahie am na ay la ngeen ko labat waaw yoo xam ne du ñu docteur yi xam yàlla ñoo cay analyse duñ ci analyse médicament yi ay aaye yàlla lañ cay analyse ak hadisi rasul ba trouver lu mu war a mën a jëf yi ñuy bëgg a wax nag ci la moo di képp ko jàng ay fi kursi arbaatu asar 14 fois nag sax ñu wax na nga jàng ko mooy yiddati fusuliha fasal mooy fi ngay gaare ba ay fi kursi jeex soo ko wàññee 14 la soo ko jàngee lim boobu nag ahaduhu alalimu alaziyu wa sufliyu soo ko jàngee alam bi ci kaw asamaan danañ la sopp alam bi ci suuf danañ la sopp ba suuf yi juróom-ñaar ba asamaan yi juróom-ñaar boobu passé man qaraa iddatu rusul li yàlla yónni ci yónnante ni mu day ku jànge ay turkursi lim boobu te 313 la farraja allahu anhu yàlla dina la wuññil tiis wa azaala anhu maa yëkkrawu dina la dégaaseel loo bañ du mu doon waa wa min haa man qaraaha adada wurusiha léegi jàngula ko fësal yi jàngula ko tilma yi xuuf yi nga ko jàng arafu ay tukkursi bu mu jeex soo ko seetee 170 la arafu ay tukkursi bu mu jeex boo ko wëññee par araf 170 la kenn du ko jàng nag di am luy wut ci yàlla muy pal muy place ila wajadaha ndare am ko wala saatan kenn jàngu ko di sàkku yi wërsëgu ya ila naalaha wala farjan min saairi saddaasi sadaaidi kenn du ko jàng ngir tiis bi mu mën a doon ci tiis si adduna yi ila hasala ndare am nga loolale wa min ha bokk na ci ngëneel ayatu kursi isa suqiyal maktuu ni ku ame biiru xarantal yooyu ba ñu war laa opéré soo bindee ayatu kursi bañ a taqale araf yi wurufaa moqatiatu nga daggale araf yi bañ ko taqale nandal ko ko sufiye bi ismillahi dina wér ca faafa wa man katabaha adada kalimatiha waxoon naa la fasal bi wax la araf yi baat yaa ngi baati ayatu kursi yi 50 la képp koo xam ne kii bind na ko takkaka di nga jot sa bëgg bi nga bëggoon ci sa noon li nga bëggaloon sa noon yàlla dina la ko def li nga bëggaloon sa aji añaan yàlla dina la ko def wa in kaane lil maabati wal ulfati naa la maqsuduhu do si jubloo itam d' accord ak bëggante yàlla dina la ko defal gaay yi yaa ngo bu de pharmacien bu rëy ngo bu de pharmacien ngeeg bu réeri bu àndul ak ordonnance buy rang di ko jëndi ordonnance bi xanaa mooy wax asadu an la ilaha illa allah soo ko waxee rek di am nga ci droit daal di ko jëfandikoo kon nag bu leen sàggal allahu buur bi nga yeyoow jaamu bu ñaar bi ñëpp laa ilaha deb kenn ko